ولی چی کنیم که ما غیبت نکنیم؟ چی کنیم که با یکدیگری جنگ نکنیم؟ چی کنیم که تمسخر یکدیگر را نکنیم؟ چی کنیم که عیب جویی نکنیم؟ در وقتی که یکی دیگری خود را همتای خود قبول بکنیم، برتری جویی را ختم بکنیم. الله خطاب میکنه: یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثی، هر آن آفریدیم شما را از یک مرد و زن، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، گردانیدیم شما را قبیله ها، قوم ها و قبیله ها، لتعارفوا، تا یک دیگر را بشناسید. بفهمید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما نزد الله جل جلاله و متقی ترین تان است. ابن ملائکه رضی الله عنه می فرماید که وقتی که مکه مکرمه فتح شد، بعد از حضرت بلال حبش رضی الله عنه به سر کعبه بلند شد و آذان گفت. بعد مشرکینی که نو مسلمان شده بودند، این مردم یکی به دیگر میگه: اینا صاحب، ای زاغ سیار سعی کن و ای جای خوب سعی کن. ای هم به ایجا بلند شده. وقتی که کلمه را گفتن، الله یه آیت را نازل میکنه که ببینی: یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را آفریدیم از یک مرد و زن، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، گردانیدیم شما را اقوام و قبیله ها، لتعارفوا، تا یک دیگر را بشناسید. بلن یک دیگر را بشناسید و با محبت زندگی بکنید. این به خاطر شناخت است. یک نفر ششته باشید خانید و بگه اصلا نقام پیشت آمد، بسیار خوش میشه و عزتش بکن، گرامی بدار، قدم از او را و امرش صحبت نیکو بکن. این دین ای را میگه. دین ای را نمیگه که افغانستان واره ای طرف سپتران خیل جور شد و ای طرف احادی خیل جور شد، مسلمان را تکت تکه بکنه، ای گمراه ها و بدبخت ها. ای کار نکنه. ای با مسلمان نمیزیبد که پشت قوم و پشت سمت و پشت زبان بگردد. این مسلمان از این بسیار شخصیت بلند داره. این کارای انسانای بسیار بی شخصیت هستن. انسانای دون همت، بی شخصیت و رذیل. این مردمی هستن که پشت زبان و پشت قوم و پشت منطقه و پشت اجزا میگردن. چون شخصیت ندارن، این گفا را دامن میزنن. و مسلمان لتعارفوا، یکدیگر را بشناسید. مهم موضوع پیش خدا است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یقین خوبترین شما نزد الله جل جلاله متقی ترین تان است. ان الله علیم، یقین الله جل جلاله دانا است، خبیر، با خبر است با احوالتان. هر کاری که میکنه الله به او خبر دارد. این شکلش مهم نکته به ما ایست که هر کار خیری که میکنی، اگر غیبت نمیکنی، اگر تمسخر نمیکنی، اگر به حق تابع میشی، این کل کار به خاطر خدا بود. شریعت که نافذ سر خود کردی، منت سر دین نگذار، منت سر الله نگذار، منت سر مردم نگذار که اینه من خود متقی آدم هستم. این کار نکن. زیر این کار یک گروه دیگری کرده بود که در شأنش الله جلوی آیت رو نازل کرد. حضرت عبدالله ابن عباس می فرمه که قبیله بنو اسد مسلمان شده پیش پیامبر خدا علیه السلام آمدن. بازمون نماینده شد یک سخن را گفت که ای پیغمبر خدا، ببین ما مسلمان شدیم بدون از اینکه شمشیر را علیه استعمال بکنیم. دیگرها شمشیر را علیه استعمال کردن، دیگرها در مقابل تو جنگیدن و ما این کار را نکردیم. همین کار را که گفت، یک نوامنت را به پیغمبر علیه السلام گذاشتن. الله آیات را نازل کرد که قالت الاعراب آمنا، گفت عرب های بادینشین که ما ایمان آوردیم. قل بگو ای پیغمبر، لم تؤمنو، تا هنوز ایمان نیاوردید، ولیکن بگو قولو اسلمنا، بگو ما منقاد استیم، گردن گذاشتیم به دین الله. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، و هنوز خود داخل نشده ایمان فی قلوبکم در دلهای شما، تا هنوز خود ایمان به شکل درست جای نگرفته در دلهای شما. تو اول به احکام خدا تسلیم شو که حکم دین را بفهمی تا ایمانت پورا شود. عرب های بادینشین گفتن که ما مسلمان مؤمن هستیم. قل بگو لم تؤمنو، به حقیقت ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلمنا، ولیکن بگوید که ما منقاد هستیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، و تا هنوز خود داخل نشده ایمان در دلهای شما. و ان تطیعوا الله و رسوله، و اگر فرمان برید از الله و پیغمبرش، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، کم ندهد شما را از اعمالتان چیزی را. الله چیزی را برتان کم نمیدهد. ان الله غفور رحیم، یقین الله جل جلاله بخشاینده مهربان است. انما المؤمنون، جز نیست که مؤمنان حقیقی. اونا گفتن که لا اله الا الله محمد رسول الله مؤمن شدن. نه، بگو مسلمان هستم. چرا؟ انما المؤمنون جز نیست که مؤمنان حقیقی الذین آنانی هستند که آمنوا بالله و رسولی، ایمان آوردن به الله و پیغمبرش، ایمان به وحدانیت الله و رسول و به رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم. ثم لم یرتابوا، باز شبهه نکردند، و جاهدوا باموالهم، و رزمیدن در راه الله جل جلاله با مالشان و انفسهم فی سبیل الله، و با جانهایشان در راه الله جل جلاله. اولئک هم الصادقون، این می مردم راستگو هستند. یعنی کسی که میگه من مؤمن هستم کیست؟ او کسی که جان و مال خود را در راه الله جل جلاله بدهد. آن کسی مؤمنان واقعی همیسته بعد از اینکه گفت لا اله الا محمد رسول، مال و جانش را فدای از این دین بکنه. و تا نصف شما به این کار داخل نشدین، بنا از اعمالتان نتیجه گرفتن که تو مؤمن هستی و یا تو مسلمان هستی، کدامش هستی. قل بگو ای پیغمبر، اتعلمون الله بدینکم، آیا خبردار میکنه الله جل جلاله را بدینکم، بدین و روش که برگزیده اید؟ والله یعلم، و یقین الله میداند، ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است. والله بكل شيء عليم، و الله جل جلاله به هر چیز دانا هست. یمنون علیک، منت میگذارد ای پیغمبر بر بالای تو، ان اسلمو، با آنکه مسلمان شدن، با آنکه مسلمان شد بر بالای تو منت میگذارد. قل بگو لا تمنو، لا تمنو علی اسلامکم، بگو منت نگذارید، لا تمنو علی اسلامکم، منت مگذارید بر بالای من اسلامکم، به اسلام خود، به دین که گراییدید و من منت نگذارید. بل الله یمن علیکم، بلکه الله جل جلاله منت میگذارد، احسان میگذارد علیکم بر بالای شما، ان هداکم للایمان، با آنکه هدایت کرد شما را به سوی ایمان، ان کنتم صادقین، اگر راستگو هستین. تو شکر الله را ادا بکن، تو به الله منقاد شو، تو سپاس از الله را بگو که تو مسلمان شدی، نشه که به پیغمبر علیه السلام منت بگذاری. ان الله یعلم غیب السماوات والارض، یقین الله میداره پوشیده آسمان ها و زمین را، والله بصیر بما تعملون، والله جل بیناس به آنچه که میکنید. پس این آیت به ما چی داد؟ این آیت به ما این داد که هر کار خوبی که میکنی اجرت از الله بخواه، منت را به الله و پیغمبرش نگذار، منت را به مسلمان ها نگذار که ما این کار خوبی را کردیم، بلکه از این بترس که خداوند متعال به اساس شبهه و ریایت او را از پیشت پس در رویت نزند، زیرا الله غنی است. بنان فرق در بین اسلام و ایمان ای است که ایمان قبول کردن ارزش های الهی است. یعنی ایمان چیست؟ باور داشتن و تمام آن چیزی که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم برای ما شما آورده است و بیان نموده است. ما با او بی ایمان داشته باشیم، هر آنچه که پیغمبر علیه السلام به ما آورده باشد با او باور داشته باشیم که از طرف الله است، و خود را مکلف بدانیم به قبول از او. بران چیزی که خدا و پیغمبر گفته باشد در او چی نمیگیم؟ سخن دوم نمیگیم. اسلام چی است؟ گردن گذاشتن و عملی نمودن آن پیامی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم به ما آورده. و این حدیث را و این تعبیر را ما میتونیم در حدیث مشهور جبرائیل امین علیه السلام ایرا توضیح بدیم. حضرت جبرائیل آمد در حالی که صحابه پیغمبر علیه السلام ششته بود و داخل شد، زانوهایش به زانوهای پیغمبر علیه السلام چسبان، بعد به یک تعبیر دستای خود به زانوهای پیغمبر خدا گذاشت و به تعبیر دیگری به زانوهای خودش گذاشت و گفت که ای پیغمبر خدا، مل ایمان، ایمان چی است؟ و پیغمبر خدا برگفت که ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و تؤمن بالقدر خیره و شره. ایمان چی است؟ که به وحدانیت الله ایمان داشته باشی، به رسالت پیامبران ایمان داشته باشی، به ملائکه ایمان داشته باشی، به کتابها ایمان داشته باشی، به روز آخرت ایمان داشته باشی، و ای که اندازه خیر و شر از طرف الله تعیین شده. این ایمان است. ببین سلسله مطالبی است، ارزش های فکری است. از نظر فکر این را چی میگیم؟ ایمان میگیم. بعد پرینگه که مل اسلام، ها اسلام چی است؟ پیامبر خدا علیه السلام برش میگه که ان تؤمن، ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. ایمان اسلام چی است؟ ای که گواهی بدی، گواهی عمل است، گواهی بدی به ای که نیست معبود بر حق جز الله و محمد فرستاده از اوست، اقامه بکنی نماز را، بدی زکات را، بگیری روزه را، و ای که حج بری در وقتی که توانایی از او را داشته باشی. پس اسلام چی شد؟ سلسله مسائل عملی دین و ایمان سلسله مسائل اعتقادی و فکری دین. بس از نظر فکر اول در اینجا میگه که قل بگو قالت العرب آمنا، بگو مسئله ایمان دا بگذارید، زیرا اول در عمل تثبیت بکو تا که عقیدت جور شود، در عقید در عمل تحقیق بکو تا عقیدت جور شود. بدان انسان ها که بارها بارها عمل بکنه خود به خود عقیده هم تثبیت می شود. روزی کسی آمد به پیامبر خدا علیه السلام گفت که یا رسول الله فلانه نفر که هستن نماز می خواند باز دزدی می کند. پیامبر خدا گفت که زودش این نمازش منش بکند، زیرا عمل که داخل می شود ارزش ها در فکر نقش پیدا می کند. از این خاطر اسلام همیشه ما شما را به طرف اعمال فرا می خواند، زیرا هر کسی که زیاد اعمال صالح کرد فکرش و ایمانش بلند می و تقویت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. سوره مبارکه قاف دارای 45 آیه و 357 کلمه 1494 حرف در ترتیب مصحفی 50 سوره است و در ترتیب نزولی 34 سوره بعد از سوره مبارکه مرسلات نازل گردیده. این سوره مبارکه چون از جمله سوره های مکی است، بنان محور اساسیش همان اساسات عمده شریعت الهی است که عبارت از توحید و رسالت و معاد است. ولی بحث عمده سوره مبارکه در رابطه به بحث و نشر خواهد بود و اگر بتانیم خلاصه بکنیم سوره مبارکه را، ابتدا سوره و قصه اساسی که همان حالت انسان در رابطه به مسئله قرآن کریم و زنده شدن بعد از مرگ است توجیه می کند. سوره مبارکه توجه مشرکین و منکرین بحث را به نظام کائنات از آسمان و زمین و آب و میوه ها و زرو می کشند تا از این طریق اعتقادات خود را اصلاح بکند. سوره مبارکه تحذیر می کند مشرکین و تکذیب کنندگان به قرآن و رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را به ای که بر اونها هم عذاب مانند عذابی که اقوام گذشته به مانند قوم نوح و ثمود نازل گردیده بر اینها هم نازل شود. سوره مبارکه ذکر می کند از سکرات مرگ و وحشت حشر و ای که پیش خداوند متعال انسان در رابطه به اعمالی که کرده محاسبه می شود. بنان توضیح می دهد که باید از اون روز انسان بترسد و آمادگی باید داشته باشد. ختم می شود سوره مبارکه به ذکری از صیحه حق که همانا قائم شدن مردگان و ایستاده شدن مردگان از قبرهایشان می باشد و خامخا از قبرها بیرون می برند و محضر الله جل جلاله حشر خواهند شد. حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه می فرماید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوره مبارکه قاف را در عید اضحا و در عید فطر تلاوت کرده. یعنی اگر می خواهیم که کسی که امام مسجد است این سوره را باید حفظ داشته باشد و در عید اضحا و در عید فطر اگر تلاوت بکنه انشاءالله و سنت عمل کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف الله اعلم به مراده. حضرت عبدالله ابن عباس می اسم من اسماء الله، یکی از نامهای الله جل جلاله است. و همچنان در روایت دیگر از حضرت عبدالله ابن عباس میگه اسم من اسماء القرآن، یکی از نامهای قرآن کریم است. امام قرطبی میفرمه که در حقیقت قاف افتتاح کننده اسم الله جل جلاله که قدیر و قهار و قابض و قریب است، در حقیقت اول حرف به او افتتاح می شد و نمایندگی از او اسما می کند. و به هر صورت ما توضیح بیشتر در رابطه به ایداده بودیم. والله اعلم. والقرآن المجید، قسم به قرآن که قسم به قرآن با بزرگی که دارد. والقرآن المجید، قسم به قرآن با ای بزرگی که دارد. جواب قسم محذوف است، یقینا تو پیغمبر خدا هستی. یا لتبعثن، خامخا زنده می شوید. یا هر قول دیگری که می توانیم در اینجا محذوف بکنیم. و القرآن المجید، قسم به قرآن گرامی و با این قرآنی که بسیار بزرگ است، انک لرسول الله، تو پیغمبر خدا هستی. بل عجیبو، بلکه تعجب کردن کافران، ان جاءهم منذر منهم، از آن که آمد به ایشان ترساننده ای از ایشان و قال الکافرون پس گفتند کافران هذا شیء عجیب این چیزی بسیار عجیب است و العجیب ان جاءهم تو خود پیغمبر بر حق خدا هستی ولی انگامی که تو آمدی این مردم تعجب کردند از این که بیاید پیششان ترساننده ای از ایشان و قال الکافرون پس گفتند کافران هذا شیء عجیب این چیزی عجیب است چرا عجیب است اذا متنا و کننا ترابا آیا چون بمیریم و شویم خاک و کننا ترابا و شویم خاک اینا لمبعوثون آیا ما بار دوم زنده میشیم ذالک این بازگردانیدن دوم از قبر رجع بعید بازگشت دور از عقل است رجع بعید بازگشت دور از عقل الله میگه قد علمنا ما تنقص الارض منهم یقینا ما دانستیم آنچه که کم کرده زمین از ایشان ما او را دانستیم که چقدر انسان ها در زیر زمین رفته و عندنا کتاب حفیظ و نزد ما کتاب نگهدارنده ای است پیش ما صف می شد ایت یک نظام جزافی نیست که چق آمد و چق رفت ای کلش معلوم است بلکه دبو بالحق بلکه بدرو نسبت کردن به سخن راست و سخن راست به دروغ نسبت کردن لما جا هم چون بیامد پیش ایشان فهم فی امر مریج پیش ایشان در کار شوریده قرار دارن در کار حیرات آور گرفتار شدن فی امر مریج مریج به خاطر این شوریده میکه یک کاری که سر و برش مردم نفهمند بعد از او باز در او بسیار آواز بلند میشن اینها هم در کار بسیار حیرت آور گرفتار شدن که چطور ما زنده میشیم افلم ینظرو دلائل علی پیشکش می که زنده شدن حق است افلم ینظرو آیا ندیدن الی السماء بسوی آسمان فوقهم که بر بالای سر ایشان است کیف بین ایناها چگونه بنا گذاشتیم آن را و زیناها و آراسته کردیم آن را و ما لها من فروج و نیست ای آسمان را هیچ شگافی من فروج هیچ نموزونی آیا به ای آسمان یک بار نظاره نکردن از این باید می گذن که الله قادر است و آنچه که خدا بگوید امو می شود والارض مددناها و زمین را گسترانیدیم والارض مددناها و زمین را گسترش دادیم و القینا فیها و انداختیم در این زمین رواسی کوهارا و انبتنا فیها و رویانیدیم در این زمین من کل زوج بهیج از هر نوع گیاه بهجت انگیز را گیاه خوشمنظر را برشان آفریدیم این گیاهی که هر سال تازه می شود و تو خوش می شی به بهارش ای الله جل جلوی که عمت مرده را زنده می کند امی رقم مرده را هم از بین می رود مثل که خزان در سر کائنات و سر بهار می آید تبصیرتن تا وسیله بینایی باشد و دک تبصیرتن تا وسیله بینایی باشد این بهار در چی می آید تبصیرتن تا وسیله بینایی باشد و ذکر و وسیله عبرت و پند لکل عبد منیب برای هر بنده توبکار برای هر بنده توبکار یه هر بهار چی است بازگشت برای خودش هم است متصوفین کرام از خاطر هر بهار که میشد باز اینا هم تجدید میکنن دروس خود را به عباره دیگر همین مریدا پیش مرشدین راستی مرشدین دروغگو نه پیش مرشدین راستی میره و تحقیق میکنن کل فلان سال خود توضیح میدهد و فلسان سال آینده خود هم برش میدهد که ای کار امسال این تو بکن به اینی شکل به پیش برو یقین بسیار جالب است و نزلنا من السماء ماء و نازل کردیم از آسمان آب را مبارکاً با برکت که مرجع خیر است و انبتنا به فسرائنیدیم با واسی از آب جنات باغها و حب الحصید و دانه‌هایی که درو میکنند دانه‌هایی که درو میکنند گندم درو میکند جو درو میکند باقلی درو میکند و نخل باسقات و درخت نخل و درخت خرما باسقات که بلند قامت است لها طلع نضید که میوه های متراکم دارد باسقات به معنای مرتفع و بلند و طلع به معنای ثمره درخت خرما که نو ظهور کرده باشد نضید به معنای متراکم که با یک دیگری پیوسته باشد و نخل باسقات و درخت های خرمای بلند قامت لها طلع نضید که میوه های متراکم دارد رزقا للعباد همه اینها به منظور بخشیدن روزی برای بندگان است رزقا للعباد همش روزی برای بندگان است و احیینا به بلدتا میتا و به وسیله باران زنده کردیم زمین مرده را کذالک الخروج آری زنده شدن مردگان نیز همین گونه است کذالک الخروج زنده شدن مردگان هم به همین منوال است ولی این حقایق را انکار کردند. کی؟ پیش از قریش دیگه مردم هم انکار کرده بودند. کذبت قبلهم، تکذیب کرده و پیش از ایشان قوم نوح، قوم نوح و اصحاب الرس و اصحاب الرس و ثمود و قوم صالح علیه السلام. اصحاب الرس قومی که در یمامه زندگی میکردند و پیغمبرشان به نام حنظله نام داشت. و اصحاب الرس و اصحاب الرس و ثمود و قوم صالح علیه السلام. و عاد همین طور تکذیب کردن قبیله عاد و فرعون و قبیله فرعون و فرعون و اخوان لوط و برادران لوط. این کلشان تکذیب کردن عین این موضوع که زنده شدن بعد از مرگ است. و اصحاب الایکه و قوم شعیب علیه السلام هم تکذیب کردن. ایکه با آنی که در جای بسیار پرپیچی از درخت‌ها و جنگلزار زندگی داشتن. و قوم طبعین و سرزمین و مردم طبع که در سرزمین یمن زندگی داشتن. اینا هم تکذیب کردن. کلون کذب الرسول، هر یکی از ایشان تکذیب کردن فرستادگان را. فحق وعیدی، پس تحقق یافت در ایشان وعده عذاب ما. وعده عذاب ما بر این مردم به اساس این گندگی عقیدشان تحقق پیدا کرد. فعینا بالخلق الاول، آیا ما از آفرینش اول عاجزیم؟ آیا ما از آفرینش اولی عاجزیم تا از آفرینش دوم عاجزتر شویم؟ بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکه آنها در آفرینش جدید شک دارند. آیا ما از آفرینش جدید عاجز بودیم؟ آفرینش جدید سخت بود. بنان وقتی که آفرینش جدید ما کردیم و بود مقرد به ای است که الله ای را آفریده، پس آفرینش مجدد سختی خواهد داشت. بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکه آنها در آفرینش جدید شک دارند. افعینا جمله محذوف دارد. افعینا بالخلق الاول حتی تعجز عن ثانی، ما از آفرینش اول عاجز بودیم که بار دوم زنده کرده نتانیم. ولقد خلقنا الانسان، بتحقیق ما آفریدیم انسان را. و نعلم ما توسوس به نفسه و میدانیم وسوسه های نفس او را. ما انسان را آفریدیم و میدانیم وسوسه های نفسی از او را. در هر موردش، در هر مورد شورا میدانیم. او که وسوسه منافقانه و رذیلانه داره، او را هم ما میدانیم. او که وسوسه و تشویش داره از قبرش و با ایستادن به حضور الله جل، او را هم ما میدانیم. هر تشویشی که انسان دارد، چی در رابطه به دنیا باشه چی در رابطه به آخرت، ما او را میدانیم و برای حلش و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما نزدیکتر هستیم برای این انسان من حبل الورید، از رگ قلبش، از رگ قلبش که هم برش نزدیک هستیم. ببینید که نزدیکترین چیزی که مایه حیات است همون رگ قلب است که به کل بدن چی میدهد؟ خون میدهد. ما از او که برش نزدیکتر هستیم برای حل مشکلش. پس دین بر ما میره میگه که وقتی که الله برمه که ام وسوسه تا خبر دارم بدون از اینکه تو را بیان بکنی، و برای حل مشکلت هم از ورید قلبت برت نزدیکتر هستم. معنا چی میده؟ معنای میده که پس از الله بخواهید، به الله رو بیارید و شریعت الله را قبول بکنید. تو وسوسو از وسوسه به معنای افکار و مطالبی که ناموزون بوده باشد و در حقیقت چیزایی که انسان آن را پوشیده می‌دارد از زینت. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، آنگاه که یاد می‌گیرد المتلقیان، دو یادگیرنده از ملائکه، عن الیمین و عن الشمال قعید، که به پهلوی راست و چپ نشسته اند، قعید نشسته اند. اذ یتلقا، یتلقا المتلقیان ظرف است و متعلق محذوف. اذکر اذ یتلقا المتلقیان، تلقا به معنای درافت، دریافت، اخذ و ضبط است. و متلقیان دو ملائکه هستند که مأمور هستند به ثبت اعمال. قعید از قعود گرفته شده به معنای نشسته، در اینجا به معنای ملازم و مراقب است. یاد بکو اذ یتلقا المتلقیان، آنگاه که یاد میگیرد، صف میکرد دو ملائکه که عن الیمین و عن الشمال قعید، و پهلوی راست و چپ نشستگانند و ملازم یک انسان است. اگر کاری خوب بکنی فورا ملائکه که طرف چپ راست است نوشتش میکنند. کار بد بکنی و ملائکه طرف چپت است او نوشته میکند. و این ملائکه هر صبح و هر دیگاه تبدیل می شود. ما یلفظ من قول، تلفظ نمی کنه انسان هیچ سخنی را، الا لدیه رقیب عتید، مگر نزد آن فرشته مراقب و آماده مأموریت است. رقیب عتید، مراقب و آماده مأموریت است. هر چی که تلفظ میکنی او بر ثبتش میکنه. ما یلفظ من قول، تلفظ نمیکنه هیچ سخنی را، الا لدیه رقیب، مگر اینکه نزدش یک مراقبت کننده عتید مأمور و مراقب همیشگی است. رقیب به معنای مراقب و عتیق به معنای محیا و به انجام هر کار آماده باش. ایتو ملائکه است که عتید آماده باش هم است. ایتو نیست که فکرش دیگر طرف رفته باشد. فقط به زبان میبینه که تو چی تلفظ میکنی. هر چی که تلفظ کنی ثبت میگیرد. امور را باید ثبت میکند. ثبت میکند میکند میکند. یک وقت میبینی که حرکت از انسان از دنیا شروع میشود. و جاءت سکرت الموت بالحق و سرانجام فرا رسد سکرات مرگ بالحق براستی. یک وقت دیگه ببینی که این نفر وضعیتش خراب شده می رود. شما بزرگار رو در نظر بگیرین، کلان میشه میشه میشه، بعد از می بینی که یک وقت عاجز میشه و از این دنیا می رود. و جاءت سکرت الموت و سرانجام فرا می رسد سکرات مرگ بالحق براستی و به انسان گفته می شد که ذالک ما کنت منه تحید، این همان چیزی که از آن می گرختی. ذالک ما کنت منه تحید، این می چیزیست که تو از او فرار می کردی و تسلیم به او نمی شدی. همیشه که کلمه مرگ می آمد فکر در دیگه طرف می بردی که نه تو علی خو من نیستم. کسی که پیش رویت می برد می گنه من خو جوان استم و به هیچ عنوان تسلیم نمی گرفتی. همی چیزی که تو از او فرار می کردی. این تحید، حید به معنای عدول از یک شی. قرآن می که این کار خو می شود. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها می فرماید که انگامی که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم از سرش بر زانوی ما بود و عرق همت سر رویش روان شد، بعد گفت یه عرق خدا پاک کرد، گفت که الله به سرای سکرات ما چقدر سختی است، این ما آمدن مرگ و گرفتن قبض رو چقدر سخت است. پیغمبر خدا علیه السلام چنین سخن را گفت. یقینا که انسان بالاخره می مرد، بالاخره میمرد و این آیتفار عادی نیست. وقت ما کم است متاسفانه که قابل توضیح بیشتر را داشت. و شما دقیق به این شوین و ملتفت شوین که روزی میشود که ما امت یک حالت سر خود میبین. هر کدام ما در بستر خود خود افتیدیم و او هم انسانای نیکبختی که همه بفهمد که ما از این دنیا میرم. در امول اعظم بفهمد ناقی خدا فریب ندهد. یک تعداد خدا فریب میدهد. میگنی عالی هم نمیمرم. عالی که وضعیت خودش خوب میداند. ذالک ما کنت منه تحید، این چیزی که تو از اون میگریختی و فرار میکردی. میرود زیر قبر میشود، باز خاکا سرش انداخته میشود. یک وقتی و نفخ فی الصور و دمیده شود در صور. ذالک یوم الوعید، این است آن وعده عذاب. ذالک یوم الوعید، این روز وعده است. و جاءت کل نفس، بیاید هر نفس، هر نفس معها سائق و شهید، همراه او روان کننده است و شهیدون گواهی دهنده. هر انسان امرای چی است؟ روان کننده است. پشت سرش برف میگه که تیز تیز برو. لقد کنت فی غفلت، یقینا تو بودی در غفلت و در بیخبری. من هذا، از امی استادنت به حضور الله و رفتنت به محشرگاه. فکشفنا عنک غطاءک، پس برداشتیم از تو پرده تو را. غطاءک پرده تو را. فبصرک الیوم حدید، پس چشم تو امروز خوب تیز بین است. فبصرو که چشم تو که است الیوم امروز حدیدون بسیار تیز بین است. ولی ببین چه جای را میبینی. ولی واقعیت ببین که کل انسان حشر میشه و به طرف الله میرود. و قال قرینه، و گفت ملائکه هم نشین او، هذا ما لدی عتیدون، این نامه اعمال است نزد من حاضر آمده. ایتو که خودش میبره باز میگه ایتو یک چیز دیگه هم تو داری که تو لباس و دجانت نیست و ایرا ای امرایت هست، ایتو یک چیزی داری. هذا ما لدی عتید، این اعمال است که نزد ما حاضر آمده است. با اساس از او اعمال القیافی جهنم گفته میشه الله جل جلاله بر ملائکه خطاب عام میکرد القیا بیاندازید فی جهنم در دوزخ کل کفار عنید، هر کافر متکبر عنید و لجوج را، انسانای لجوجی که قبول نمیکرد در دوزخ پرتین. مناع للخیر، آن کسی که شدید مانع خیر است. شدید معنی خیر کی است که قرآن کریم نپذیرد و با قرآن دشمنی را بکند. معتد مریب، متجاوز است، مریب و در شک، متجاوز و در شک است. تجاوز به کجا میکنند؟ به حریم الله میکنند، به حریم الله. ترکی که نه پاشا شده بود باید میگفت که امی یک خلاق و معصوم دیگه خیلی کی هست؟ نمیگه قبول نمیکرد. بالاخره رفت پشت کارش، رفت پشت کارش. هر کافر همه تو میآید و الله جل جلاله از این دنیا را رخصت میدهد. و الله میگه مناع للخیر، آن کسی که شدیدا مانع خیر است، معتد مریب، متجاوز است و در شک.